Lebon, waay ki benn pël la gaay. Pël bi dafa ñëw di jënd boisson dugg ci boutique bi. Ñëw rek ne salaamaaleykum. Ñu ne ko maaleykum salaam. Mu ne boisson am na. Ñu ne ko waa boisson am na. Mu ko nattal mu jóg juróom.